प्यार की खुशबू से मस्त खुशबू वही डे संसार की खुशबू से मसरूर कर सकती नहीं संसार की खुशबू बसी हो जिसकी सांसों में नबी के प्यार की खुशबू से मसरूर कर सकती नहीं संसार की खुशबू यकीन शादाबी मेरे अफकार की खुशबू मेरी सोचों की शादाबी मेरे अफकार की खुशबू से मसरूर कर सकती नहीं संसार की खुशबू से मसरूर कर सकती नहीं संसार की खुशबू बसी हो जिसकी सांसों में नबी के प्यार की खुशबू से मसरूर कर सकती नहीं संसार की खुशबू कसीदा अशआर की खुशबू जमाने भर में फैलेगी मेरे अशआर की खुशबू से मसरूर कर सकती नहीं संसार की खुशबू से मसरूर कर सकती नहीं संसार की खुशबू बसी हो जिसकी सांसों में नबी के प्यार की खुशबू से मसरूर कर सकती नहीं संसार की खुशबू से मसरूर कर सकती नहीं संसार की खुशबू सारगी खुशबू सारगी खुशबू सारगी।